Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A ty dokąd tak pędzisz? Na święta, do Carrefoura. Bo mają super okazję na niedzielę. Masło ekstra polskie Mlekowita lub z polskiej mleczarni 3,99 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko w tę niedzielę. Cena przed obniżką 9,49. Ty kapamy, to po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. Korando. Solidny koreański SUV w cenie 95 800 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji z możliwością instalacji LPG. To i jeszcze więcej oferuje nowe Corando. Sprawdź również inne modele w kredycie 50 na 50. RRSO 0% na wyprzedaży rocznika. KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Nie przepłacaj ani złotówki. W RTV Euro AGD masz gwarancję najniższych cen na tysiące produktów. Znalazłeś ten sam produkt taniej w sklepie internetowym konkurencji? Przyjdź do najbliższego sklepu stacjonarnego RTV Euro AGD. Wskaż produkt, a my wyrównamy jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 grudnia, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Prewencyjnie poderwano polskie myśliwce. Premier zapowiada ponowne złożenie projektu ustawy o kryptowalutach. Powiemy także, jak seniorzy w Łodzi walczą z samotnością. Ponad 700 dronów i pocisków manewrujących użyła Rosja do kolejnego ataku na Ukrainę. Alarmem powietrznym objęte zostały całe terytorium naszego sąsiada. W Polsce przez kilka godzin operowały sojusznicze myśliwce. Ostatecznie nasza przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Gdy taki zmasowany atak się rozpoczyna, no to nigdy nie ma pewności, czy 1, 2 albo 22 drony nie polecą w kierunku Polski, co może być efektem awarii, przypadku, a może być też celowym działaniem, które testuje właśnie nasze systemy obronne. Taka aktywność jest bardzo istotna nie tylko, żeby chronić nasze terytorium. Moim zdaniem ważniejsze w takiej strategicznej perspektywie jest pokazywanie Rosji, że rzeczywiście potrafimy odpierać takie ataki dronowe. Mówił ekspert do spraw bezpieczeństwa Maciej Milczanowski. Celem Rosjan była głównie ukraińska infrastruktura energetyczna. Co najmniej 3 osoby zostały ranne. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Zabrakło 18 głosów. Nowe prawo miało chronić inwestorów, mówił premier Donald Tusk i zapowiedział ponowne złożenie ustawy w tej sprawie. Zamierzaliśmy wprowadzić te regulacje, żeby ludzie, którzy inwestują na tym rynku, lokują czasami nieduże swoje pieniądze, żeby mogli to robić bezpiecznie. To, że obronili weto prezydenta Nawrockiego w tej złej sprawie, to nie znaczy, że ta sprawa się zakończyła. Ja mogę tak powiedzieć, wiecie, z ręką na sercu, i sprawdzicie to w najbliższych dniach i tygodniach, będą bardzo żałowali tej dzisiejszej swojej decyzji. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że proponowane przez rząd regulacje dałyby Komisji Nadzoru Finansowego zbyt szerokie uprawnienia, a to byłoby ograniczeniem wolności gospodarczej. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zaapelował do mieszkańców powiatu piotrkowskiego o ograniczenie spacerów do lasów. Chodzi o środki bezpieczeństwa po tym, jak znaleziono tam szczątki dzika zakażonego wirusem afrykańskiego pomoru świń. To wszystko jest w naszym dobrze pojętym interesie, żeby nie doprowadzić do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, nawet jeśli chodzi o wirus ASF u dzików, a tym bardziej nie możemy sobie pozwolić, by ten wirus pojawił się w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Cały czas prowadzone są akcje przeszukiwań lasów, terenu z wykorzystaniem psów tropiących. Dochodzenie w sprawie zakażonego dzika wszczęła prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim. W czwartek odnaleziono 4 kolejne martwe zwierzęta. Są obecnie badane. W Łodzi seniorzy jednoczą się i wspólnie walczą z samotnością przed świętami. W mieście funkcjonuje telefon życzliwości. Po drugiej stronie słuchawki na seniorów czekają wolontariusze 60+. Samotność seniorów to problem nie od święta, ale w okresie tuż przed świętami się nasila. Relacja Lizy Cichosz.

Pisia wróciła do słuchania opowieści o królikach. Jeszcze bardziej niefajny zbój zamówił u niefajnego zbója nową dostawę młodych królików. Niefajny zbój miał się za profesjonalistę. Zabrał się zatem od razu do dzieła. Ruszył tam, gdzie mieszkała Pusia z małymi i zapolował. Jego worek w mgnieniu oka wypełnił się przestraszonymi zwierzątkami. Ich serca waliły bez wytchnienia, a nosy drżały jak szalone. Wśród porwanych maleństw były dwa sprytne malce. Wini Futerko i Bili Wiaderko. Wini i Bili pierwsi doszli do siebie i jeszcze w worku podczas transportu do ofermy obmyśleli plan ucieczki. Gdy niefajny zbój dotarł na miejsce, łasy zapłaty, ale i pochwał, na widok jeszcze bardziej niefajnego zbója otworzył worek, by pokazać zdobycz. Futerko i Wiaderko tylko na to czekali. Wini rzucił się z pazurkami na niefajnego zbója, a Bili zrobił to samo wobec jeszcze bardziej niefajnego zbója. Do tego Wini i Bili użyli pary swoich przednich zębów, które były ostre jak najostrzejsza brzytwa. Pozostałe króliki zrobiły mnóstwo zamieszania. Zbóje się tego zupełnie nie spodziewały i w popłochu uciekły, gdzie pieprz rośnie, pytając przy okazji o drogę. Chciały bowiem uciec dokładnie tam. Tymczasem Wini i Bili uwolnili pozostałe zwierzęta trzymane na ofermie i szczęśliwie wrócili do Pusi, która puchatą łapką otarła tylko łezkę z pulchnego króliczego policzka. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Podsumowała Pisia, a Bodo tylko pougniatał po dusie, zrobił kółko w jedną, potem w drugą stronę i ponownie zwinął się w kłębek. Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 12 minut po południu. Audycja międzynarodowa. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Marcin Walter. Dzień dobry. Ukraiński dziennikarz rozmawiał w Paryżu z domniemaną córką Władimira Putina o dzieciach dyktatorów żyjących w luksusie na zgniłym, jak mówią ich ojcowie, Zachodzie. Powiemy do 13:00, połączymy się także z Demokratyczną Republiką Konga. Sprawdzimy, jak w praktyce działa porozumienie pokojowe wynegocjowane przez Trumpa. O nim samym i o tym, jakiego języka używa, by mówić między innymi o kobietach. Porozmawiamy już za chwilę. Dziś Mikołajki w Trójce, muzycznie w audycji międzynarodowej Mikołaje, a także wariacje i luźne skojarzenia na temat tego imienia. Zacznie Nick Drake, opisze niebo, które mamy za oknem, Northern Sky. I never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. I've been a long time but I'm waiting. Been a long time that I'm blown. I've been a long time that I've wandered, but through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye. Edycja międzynarodowa. Kłopoty prawne i etyczne sekretarza wojny, jak mówią o nim od kilku tygodni w Waszyngtonie, Pete Hegseth, mierzy się z konsekwencjami ataków na łodzie, którymi przemytnicy mają szmuglować narkotyki i swojej beztroski w korzystaniu z prywatnego telefonu przy przekazywaniu wrażliwych danych. Z kolei Trump przekracza kolejne granice w swoich publicznych wypowiedziach. Praktycznie przestał się gryźć w język. Poniża ludzi, zwłaszcza słabszych. Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, specjalista od wolności słowa i prawa amerykańskiego, Uniwersytet Mikołajki. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, Pittowi Hegsethowi jeszcze kilka dni temu mogły grozić oskarżenia o zbrodnię wojenną, donosiły amerykańskie media. Chodziło o pierwsze z około 20 do tej pory ataków na łodzie u wybrzeży Wenezueli. Po ostrzelaniu 2 września łodzi okazało się, że dwie osoby przeżyły. I miał wtedy paść rozkaz kill them all, zabić ich wszystkich. Rozkaz przypisywano najpierw Hegsethowi, a w tym tygodniu odpowiedzialność wziął admirał Frank Bradley. Jaka jest sytuacja w tej chwili, panie profesorze? Kto ponosi odpowiedzialność za ten, jak mówią Amerykanie, incydent, czyli zdarzenie? Musimy spojrzeć na to niestety albo stety z trochę szerszej perspektywy. Trump w jednym ze swoich rozporządzeń uznał organizacje, kartele narkotykowe za organizacje terrorystyczne. Zresztą posługuje się takim terminem narkoterroryści. No i rzeczywiście widzimy od kilku tygodni bardzo aktywną, tym razem już flotę amerykańską, czyli wojsko, które, no co tu dużo ukrywać, po prostu likwiduje podejrzane łodzie o to, że te łodzie szmuglują narkotyki. Te trasy są doskonale znane, doskonale wiadomo, którędy pływają przemytnicy narkotyków. No i rzeczywiście w ciągu tych ostatnich paru tygodni mieliśmy chyba na chwilę obecną 22 ataki, 87 osób zostało zabitych. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego, no oczywiście budzi to określone kontrowersje i wątpliwości, no dlatego, że wojsko nie jest od tego, żeby w ten sposób używać armii. Natomiast no z drugiej strony musimy sobie uświadomić, w jakiej sytuacji znajduje się społeczeństwo amerykańskie, jeśli chodzi o problem z narkotykami. No już dzisiaj mówi się wprost o epidemii fentanylu. To jest najpoważniejsza przyczyna śmierci, jeśli weźmiemy pod uwagę ludzi w przedziale 18-45 lat. Więc jest to ogromny problem. I wydaje mi się, że ani Hegsethowi nic się nie stanie. Oczywiście te przesłuchania będą prowadzone. Być może problemy formalne będzie miał generał, który zeznał, że to on wydał ten rozkaz. Natomiast ja nie spodziewałbym się tutaj absolutnie jakiejkolwiek zmiany polityki. Nie spodziewałbym się też, żeby Trump zdymisjonował Hegsetha. Wprost przeciwnie, Trump wypowiada się w samych superlatywach o tym, co w chwili obecnej robi flota na tych szlakach przemytniczych. Więc oczywiście z punktu widzenia ładu międzynarodowego, który istniał do niedawna jeszcze, no to jest to poważne naruszenie prawa międzynarodowego. Natomiast no, w tych czasach międzyepoki, w której żyjemy, czyli w tym momencie, kiedy ten stary ład międzynarodowy po prostu nie istnieje i tworzy się nowy, zapewne administracja amerykańska przejdzie nad tym do porządku dziennego. Panie profesorze, nie oczekiwał tutaj bym jakiejś dymisji, ani tym bardziej krytyki wobec Hegsetha. Ze strony administracji oczywiście. Wspomniał pan, że Trump, jak sam mówi, jest na wojnie z kartelami narkotykowymi, że chroni Amerykanów przed zalewem narkotyków, a jednocześnie chowa się za formułką, że nie jest to międzynarodowy konflikt zbrojny. I wracając jeszcze do tych sytuacji z 2 września, czyli najpierw zastrzelenia łodzi, a potem zastrzelenia dwóch osób, które przeżyły. Jest w kontekście prawnym, jak sprawa wygląda, bo dochodzi tu jeszcze konwencja genewska i zapisy, które regulują postępowanie z chorymi czy rannymi na polu walki. Ale tu pan redaktor ma absolutną rację. Oczywiście w takiej sytuacji ci ranni powinni zostać po prostu podjęci. Statek, który ich ostrzelał, czy też jednostka, która ich ostrzelała, ma taki obowiązek, żeby ich uratować. Ale jeszcze raz powtórzę, zresztą no widzimy, w jakim stanie obecnie jest prawo międzynarodowe. Tak? Widzimy, że z tego prawa międzynarodowego silniejsi sobie nic nie robią, tak? I jesteśmy w stanie pokazać wiele punktów na mapie naszego globu, gdzie to prawo międzynarodowe po prostu jest łamane i nieprzestrzegane. I jeszcze raz powtórzę, nie spodziewałbym się tutaj absolutnie żadnych zmian. Zapewne te przesłuchania będą jeszcze kontynuowane przez jakiś czas. Zapewne demokraci będą bardzo mocno ten temat podnosić w mediach. Natomiast nie spodziewałbym się tutaj, jeszcze raz powtórzę, ani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w stosunku do headseta. A co z samą legalnością przeprowadzania ostrzałów łodzi na Karaibach i tłumaczeniem, że jest to walka z kartelami? Do tych ataków dochodzi najczęściej na wodach międzynarodowych. Giną w nich Wenezuelczycy, ale także Kolumbijczycy. Jak tutaj z wstawieniem tej sytuacji w ramy prawne? No, znowu powtórzę, musimy rozdzielić ramy prawne od ram międzynarodowych. No, oczywiście prawo międzynarodowe zakazuje tego typu działań, dopuszcza w określonych sytuacjach użycie broni. Natomiast co do zasady, no tak naprawdę to prawo międzynarodowe jest w tym momencie po prostu odłożone na bok. Mówiąc wprost, panie redaktorze, tutaj naprawdę nie spodziewałbym się, proszę przypomnieć sobie, że Trump na Alasce przyjął Putina, który jest ścigany przez międzynarodowym listem gończym. Trump tak samo z dezynwolturą wypowiada się o liście gończym wystawionym wobec polityków izraelskich. Także no to jest jeden z elementów, który wskazuje, jak bardzo sytuacja geopolityczna zmieniła się w ciągu ostatnich lat. Ten system, w którym funkcjonowaliśmy, po prostu na naszych oczach się zmienia w bardzo radykalny sposób. To, żeby zamknąć ten wątek, tylko dodam, że były główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Luis Moreno Ocampo, powiedział BBC, że w świetle prawa międzynarodowego na Karaibach może dochodzić do zbrodni przeciwko ludzkości. No ale to już zostawmy prawnikom, by to ewentualnie zbadali. Jeżeli zostańmy na chwilę jeszcze przy picie heksecie, panie profesorze, bo w tym tygodniu też dowiedzieliśmy się, jakie konsekwencje wynikają z śledztwa przeprowadzonego w sprawie, o której dowiedzieliśmy się w marcu. Wtedy Pete Hegseth okazało się, że wysyła z prywatnego telefonu, z komunikatora takiego komercyjnego, choć uważanego za bezpieczny, informacje na temat planowanego przez siły amerykańskie ataku w Jemenie. Sprawa wyszła na jaw, bo w grupie osób, które dostawały te informacje, przypadkowo znalazł się dziennikarz pisma The Atlantic. Hegsethowi tu także raczej nic nie grozi. No i znowu powtórzę to, co mówiliśmy wcześniej. Headset jest bardzo pozytywnie oceniany przez Trumpa. To jest oczywiście niedopuszczalne, aby tego typu informacje rozpowszechniać w tego typu komunikatorach. I tu rzeczywiście nic nie usprawiedliwia sekretarza wojny. Natomiast no znowu powtórzę, Headset został wybrany na stanowisko szefa tego departamentu ze ściśle określonych względów. Uważany był właśnie za takiego fajtera, walczaka, który będzie robił porządek w armii, i on z tego zadania, no to zadanie wykonuje w oczach Trumpa bardzo dobrze. Tego typu sytuacje, które no my oceniamy zdecydowanie negatywnie, no przez Trumpa są po prostu albo ignorowane, albo minimalizowane. Także tutaj też absolutnie nie spodziewałbym się żadnych negatywnych konsekwencji. To tylko dodam, że w styczniu niemalże nie doszło do powołania Hegsetha na wtedy sekretarza obrony, dziś sekretarza wojny, bo w Senacie niewielką większością głosów przeszła ta kandydatura, więc to nie jest silny mandat, ale poparcie Trumpa wszystko zmienia, tak jak pan mówi, panie profesorze. Przypomnę, pan profesor Michał Rubańczyk jest gościem audycji międzynarodowej. Zmieńmy temat. Chciałem pana zapytać, panie profesorze, o Trumpa, który nie jest znany z tego, że gryzie się w język, ale od kilku tygodni zdaje się przekraczać nawet swoje własne granice w publicznych wypowiedziach. Na jego celowniku w ostatnich dniach jest diaspora somalijska. Największa jest w Minnesocie. Tych ludzi on nazwał wprost, oficjalnie śmieciami. Powiedział, że ich kraj jest to, nazwijmy, łagodniej nic nie warte. Śmieciem nazwał też Congresswoman Partii Demokratycznej Ilhan Omar, która ma somalijskie korzenie. Jak pan tłumaczy ten język prezydenta Trumpa, mocarstwa światowego? I znowu, panie redaktorze, myślę, że trochę pana redaktora rozczaruję. To nie jest nic nowego w wykonaniu Trumpa. No, przypomnijmy sobie, w jaki sposób, jakim językiem posługiwał się Trump w trakcie kampanii wyborczej. Haitańczyków oskarżył o to, że jedzą koty. I to też nie wywołało. I to wywołuje kontrowersje tylko i wyłącznie w środowisku osób, które no, nie śledzą dokładnie, albo nie są, może w ten sposób, nie są zwolennikami Trumpa. Natomiast Trump tego języka używa, wydaje mi się, absolutnie świadomie. W wypadku tego oskarżenia Haitańczyków o jedzenie psów, owszem, oburzyła się spora część Amerykanów, ale to nie byli wyborcy Trumpa. Natomiast ta wypowiedź spotkała się co najwyżej z ambiwalentnym przyjęciem przez na przykład środowiska latynoskie. Tak? I podobnie podejrzewam będzie w wypadku tej wypowiedzi dotyczącej Somalijczyków. Tu wydaje mi się też oburzenie będzie po stronie Partii Demokratycznej. Natomiast wyborcy Trumpa zapewne wzruszą ramionami i powiedzą, no tak, Trump mówi to, co my nie jesteśmy w stanie powiedzieć głośno czy też oficjalnie. My mówimy to prywatnie, Trump mówi to publicznie. Pamiętajmy, że ta brutalizacja języka debaty publicznej, ona nie nastąpiła wraz z Trumpem. No, przypomnijmy sobie, żeby daleko nie sięgać, doświadczeń polskich. Przypomnijmy sobie Janusza Palikota, który przychodził do studia telewizyjnego z łbem martwej świni albo wymachiwał wibratorem. Więc ta brutalizacja języka debaty publicznej, ona dzieje się w demokracjach liberalnych od dobrej dekady co najmniej. Tak, panie profesorze, tylko Trump... Trump to po prostu wykorzystuje. Tylko Trump, mówiąc Trump teraz o ludziach śmieci... Do określonych kategorii wyborców. Mówi to nie do białych wyborców lewicowo-liberalnych, tylko to na przykład może to mówić do innych Afrykańczyków, tak? Bo to też, jeszcze raz powtórzę, no, musimy mieć świadomość tego, że te, owszem, określone grupy społeczne ten język oceniają w taki, a nie inny sposób, natomiast on po prostu trafia do innych wyborców. Czyli mówi, bo mu wolno, jest bezkarne. Mieliśmy też przykład 2 tygodnie temu, panie profesorze, gdy na pokładzie Air Force One w czasie takiej zaimprowizowanej konferencji prasowej do dziennikarki kobiety powiedział Quiet Piggy, cicho świnko. I oczywiście no to są rzeczy, jeszcze raz powtórzę, no to są rzeczy niedopuszczalne. One nie powinny mieć miejsca na tym poziomie polityki. Ale znowu, ten trend brutalizacji języka debaty publicznej, on trwa od lat i on jest widoczny nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze raz powtórzę, wszędzie w demokracjach liberalnych. I to też jest jeden z tych przejawów kryzysu w demokracji liberalnej globalnie. Natomiast w wypadku Stanów Zjednoczonych tego typu wypowiedzi skierowane przeciwko Somalijczykom czy przeciwko Haitańczykom, no one trafiają po prostu do określonych grup wyborców, którzy później głosują na Trumpa. Tak? No w ostatnich wyborach widzieliśmy znaczące wzrosty poparcia dla Republikanów i dla Trumpa wśród ludności o pochodzeniu, no właśnie wśród Afroamerykanów, ale też wśród Latynosów. Tak, które do tej pory te grupy zawsze były traktowane jako naturalny zbiór wyborców demokratycznych. Tymczasem coraz więcej osób z tych grup społecznych po prostu głosuje na Republikanów i na Trumpa. Aczkolwiek sondaże wskazują, że poparcie dla Trumpa jest w tej chwili najgorsze w czasie jego drugiej kadencji, wynosi 36%. Znamienne jest także to, że w ten sposób Trump mówi tylko o słabszych, o silniejszych od siebie albo równym sobie. Nie mówi takich słów pod adresem na przykład Trumpa, który od spotkania na Alasce gra mu na nosie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Michał Urbańczyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Przed tygodniem na gorąco rozmawialiśmy o dymisji szefa biura prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka. Ukraińskie instytucje antykorupcyjne prowadzą śledztwo dotyczące korupcji w otoczeniu Włodymyra Zełenskiego i to był właśnie powód dymisji. Wróćmy do tematu. Piotr Pogorzelski rozmawiał w podcaście Po prostu Wschód z Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich na temat tego, jak dalej będzie rozwijać się sytuacja polityczna nad Dnieprem i czy na pewno skandal nie dotknie bezpośrednio prezydenta. Instytucje antykorupcyjne oficjalnie nie mają uprawnień, aby ścigać szefa państwa. Nawet teraz, kiedy obserwowaliśmy to wzmożenie negocjacyjne w ramach amerykańsko-ukraińsko-rosyjskich rozmów w Miami, to już wówczas, kiedy pojawiły się te nagrania z udziałem Alibaby, czyli pseudonimu, jakim został mu nadany w ramach tej afery korupcyjnej Andrijowi Jermakowi, to zamiast albo odsunąć go na jakiś czas od sprawowanej funkcji, to Załański wręcz odwrotnie powołał go na szefa delegacji dyplomatycznej do rozmów ze Steve'em Witkoffem. No i to nam sugeruje, że do ostatniej chwili Załański starał się ratować Jermaka. To też nam tłumaczy fakt, że od kilku dni to stanowisko pozostaje nieobsadzone, co sugeruje nam to, że Załański był nieprzygotowany do tego scenariusza. To też mówi nam to, jak krótka ławka kadrowa istnieje w ramach otoczenia współpracowników przywódcy ukraińskiego państwa. Nie tyle spowodowana też krótkim zapleczem merytorycznym, ale również niechęcią tych osób, które ewentualnie byłyby kompetentne do objęcia różnych stanowisk, bo przecież mówimy nie tylko o stanowisku szefa biura prezydenta, ale tu również tych osób, których też są figurantami spraw korupcyjnych, jak chociażby ministra sprawiedliwości Chałuszczenki, który również miał być zamieszany w tą aferę. To mówi nam o tym, że środowisko skupione wokół Wołodymyra Zełenskiego jest dość ograniczone kadrowo, a te osoby, które ewentualnie mogłyby być kompetentne i mogłyby wziąć na siebie barki odpowiedzialności za te stanowiska, nie chcą tego robić ze względu na opinię skompromitowania się współpracy z Zełenskim i jego współpracownikami. Czy to usunięcie Jermaka poprawi oceny prezydenta Wołodymyra Zełenskiego? Kiedy obserwuję reakcję w przestrzeni medialnej Ukrainy, dostrzegam takie odetchnięcie z ulgą i to jest naprawdę widoczne, ile niechęci osoba Andrija Jermaka skupiała wokół siebie. Widać taką pewnego rodzaju nadzieję na to, że ta dymisja Jermaka spowoduje pewną sanację, oczyści scenę polityczną z takiego ręcznego sterowania strukturami władz w Kijowie, ale ja sam wyrażam raczej wątpliwość wobec tego scenariusza, ponieważ twórcą tego systemu była osoba prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, którego cechy osobowościowe, jego przyzwyczajenie do właśnie ręcznego sterowania i posługiwania się takimi osobami jak Andrij Jermak, którego jeszcze jedną funkcją w tym całym systemie było to, żeby zbierać negatywne opinie elektoratu, potencjalnego elektoratu wyborców, czyli społeczeństwa ukraińskiego. On właśnie spełniał funkcję takiego zderzaka, czyli osoby, która zbierała na siebie taki piorunochron negatywnych nastrojów. Zełenskiemu taka funkcja bardzo się przydaje w formułowaniu swojej agendy politycznej i w osiąganiu pewnego poziomu popularności, na którym Zełenskiemu bardzo zależy. Dlatego też trzeba będzie wymyślić nowego Jermaka. Podcast Po prostu Wschód będzie dostępny dziś od 16 na stronie polskieradio.pl, na platformach streamingowych i na YouTubie Polskiego Radia. Dziś w audycji międzynarodowej muzyczne Mikołajki i luźne skojarzenia z tym imieniem. Niko wspólnie z The Velvet Underground i Femme Fatale. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37. Make you frown. clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows she's a pimp in town. The things she does to please, just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. Audycja międzynarodowa. Zadzwoń do ojca i poproś, by skończył tę wojnę. Usłyszała na ulicy w Paryżu domniemana nieślubna córka Putina od dziennikarza jednej z ukraińskich telewizji. Kobieta od kilku lat mieszka w stolicy Francji. Na zachodzie Europy mieszkają też dzieci innych, najwyższych rangą urzędników Kremla. Dzieje się tak, choć Zachód jest przez Putina i jego ludzi od lat ostro krytykowany i określany jako rzekomo upadły. Michał Strzałkowski. Korespondent ukraińskiej telewizji Odyn Plus Odyn Dmytro Swiatnenko spotkał domniemaną córkę Władimira Putina przed jedną z prywatnych galerii w Paryżu. Jak się pani mieszka w Europie, tej znienawidzonej, przeklętej, gejropie, jak to u was w Rosji mówią? Proszę powiedzieć, popiera pani politykę ojca? Skażycie choć to, wy podtrzymujecie jego politykę. 22-letnia Elizaweta Kriwonogich stara się odpowiadać wymijająco. Podkreśla, że nie dała zgody na filmowanie jej. Ukraiński dziennikarz jednak nie ustępuje. Komentuje, że Ukraińcy nie dali zgody na bombardowanie ich kraju. Apeluje też do Rosjanki, aby zadzwoniła do swojego ojca i poprosiła go, żeby przestał ostrzeliwać Ukrainę. Zaprasza ją do Kijowa i oferuje pomoc w dostaniu się tam. Proponuje, aby Kriwonogich wygłosiła w Kijowie apel do Putina o zakończenie wojny. Nagabywana Rosjanka w końcu decyduje się odpowiedzieć. Jak sobie nikak nie mogę pomóc. Niestety nie mogę w żaden sposób pomóc. Bardzo mi przykro. Myślę, że rozmawiałam z panem wystarczająco długo. Naprawdę mi przykro, że wszystko się tak potoczyło. Niestety nie ponoszę odpowiedzialności za tę sytuację. Cieszę się, że miał pan odwagę do mnie przyjść i ze mną porozmawiać, ale niestety nie mogę w żaden sposób pomóc. Dobrego wieczoru. Jelizaweta Kriwonogich, która używa także nazwisk Rudnowa i Rozowa oraz imienia Luiza, to córka Swietłany Kriwonogich, czyli kobiety, która kiedyś pracowała jako sprzątaczka w biurze Władimira Putina, gdy ten był jeszcze urzędnikiem ratusza w Petersburgu. 5 lat temu niezależni rosyjscy dziennikarze śledczy ustalili, że Swietłana była na przełomie XX i XXI wieku kochanką Putina. W 2003 roku zaszła zaś z nim w ciążę. Dziś, co ujawniła afera Panama Papers, Swietłana Kriwonogich, choć zawsze pracowała tylko jako sprzątaczka, jest multimilionerką z majątkiem szacowanym na ponad 100 milionów dolarów. Część jej zgromadzonych w Europie środków została jednak 2 lata temu zamrożona w ramach unijnych oraz brytyjskich sankcji na Rosję. Jej córka zaś, choć rzadko wypowiada się publicznie, kilka miesięcy temu napisała w mediach społecznościowych, że ojciec odebrał życie milionom ludzi, a także zniszczył jej własne życie. Nazwisko Putina nigdy jednak z jej ust wprost nie padło. Odebrano to jednak jako zawoalowaną krytykę Kremla. Doktor Andrzeja Szabaciuka z Instytutu Europy Środkowej, postawa domniemanej nieślubnej córki Putina, nie przekonuje. Myślę, że ona też ma tego świadomość, że jeżeli nie będzie się przynajmniej do pewnego stopnia odcinała od tej wojny, to jej obecność w danym państwie może się bardzo szybko skończyć. Wiemy, że europejskie państwa dość sprawnie reagują na osoby, które w jakiś sposób wspierają czy gloryfikują działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, więc no tutaj no, to nie nic nowego jest, można powiedzieć, tego typu działania. Jelizaweta Kriwonogich to nie jedyny przypadek dziecka osoby ze szczytu Kremla, która mieszka na zachodzie Europy. W Paryżu studiowała i mieszkała córka kremlowskiego rzecznika Dmitrija Pieskowa. Również w stolicy Francji mieszka prawdopodobna nieślubna córka szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Z kolei Londyn wybierały dzieci innych doradców i najbliższych współpracowników Putina. Jak zwraca uwagę niezależny rosyjski politolog Konstantin Glaze, nigdy nie przeszkadzało to przedstawicielom Kremla ostro krytykować Europę. Nasi najważniejsi przywódcy otwarcie oskarżają Europę i Zachód o to, że nie tylko spiskują przeciw Rosji, oni budują w społeczeństwie rosyjskim od lat poczucie wrogości do Europy, a jednocześnie przekonują, że ta Europa jest zgniła i zniszczona, że nic tam nie funkcjonuje i w tym samym czasie przelewają na zachodnie konta swoje ogromne, zdobyte w niejasnych okolicznościach majątki oraz wysyłają do Europy swoje kochanki oraz ślubne i nieślubne dzieci. Wartość zamrożonych na świecie po inwazji Rosji na Ukrainę rosyjskich aktywów to już ponad 300 miliardów dolarów. Ponad 200 z tych miliardów znajduje się w Unii Europejskiej. To oprócz środków rosyjskich Rosyjskiego Banku Centralnego, także pieniądze należące do rosyjskich oligarchów oraz ludzi Kremla. To był Michał Strzałkowski. Zmieniamy temat w audycji międzynarodowej. Sprawdzamy teraz, jak wygląda w praktyce porozumienie pokojowe między Demokratyczną Republiką Konga a Ruandą. Porozumieniem szczyci się Donald Trump. Zostało ono podpisane w czwartek, a wczoraj szef FIFA Gianni Infantino wręczył Trumpowi pokojową nagrodę, między innymi za to właśnie porozumienie. Pozostawmy bez komentarza działania FIFA. Łączymy się z Demokratyczną Republiką Konga, gdzie jest dr Jędrzej Czerep, koordynator programu afrykańskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Halo? Mieliśmy przed chwilą połączenie z Kinshasą. Spróbujemy za chwilę. To kontynuujmy muzyczne Mikołajki w audycji międzynarodowej. Edycja międzynarodowa. Staram się nawiązać ponowne połączenie z Kinshasą, gdzie jest dr Jędrzej Czerep, koordynator programu afrykańskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Byliśmy, jesteśmy, mam nadzieję, ciągle umówieni z panem doktorem na rozmowę o sytuacji w Demokratycznej Republice Konga i stanie wojny, walk pomiędzy tym krajem a Ruandą. W czwartek podpisane zostało porozumienie w tej pokojowe między tymi krajami w obecności Donalda Trumpa. Wiemy, że światowe agencje donoszą, że wczoraj we wschodniej części Konga trwały nadal brutalne walki. Porozumienie wynegocjowane jeszcze w czerwcu, a więc podpisane w czwartek. Okazuje się, że nie do końca działa i mieliśmy to sprawdzić na miejscu. Karolina Gonet, dwoi się i troi. Za chwilę spróbujemy ponownie połączyć się z panem doktorem Czerepem.